Yeşil Dalga. Çevre mücadeleleri üzerine. Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü. Yeni bir Yeşil Dalga programında daha birlikteyiz. Programı hazırlayan ve sunan ekipten ben Özgül Erdemli Mutlu. Ben Gökşen Şahin. Hepinize merhaba diyoruz. Bugün çok önemli, çok özel bir konuğumuz var bizimle birlikte. Hepinizin aslında yakından tanıdığını düşündüğümüz ekonomi ve politika yazarı. Ağırlıklı olarak politika yazıyor ama aslında ilgi alanları çok geniş bir alana yayılıyor. Sevgili Meliha Okur bizlerle birlikte. Onunla birlikte birazdan bir sohbetimize başlayacağız. Ama ondan önce her hafta ola geldiği üzere kötü haber ve iyi haberle başlayalım istedik. Ben burada Gökşen'e bırakıyorum sözü. Aslında haftanın kötü haberi de diyemeyeceğiz. Kafamızı karıştıran haberi üçüncü havaalanı haberiydi. Belirsiz önce, haber. O belirsiz haber, yani nereye doğru gittiğine ilgili bir şeyimiz yok, fikrimiz yok. Önce yürütmeyi durdurma kararı aldı üçüncü havaalanının ÇED raporu. Onun arkasından mahkemenin kararına rağmen inşaatın devam edeceği yönünde Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Çevre Bakanlığı da henüz bu karar bize tebliğ edilmedi. Dolayısıyla konuyla ilgili beklemedeyiz dedi. Bugün de Çevre Mühendisleri Odası'nın konuyla ilgili bir basın açıklaması var. Dolayısıyla orada biraz daha netleşecek herhalde. Bu konuya çok fazla girmeyeceğiz. Zaten bizden önceki ekoloji ekonomi programında konuyu uzun uzadıya Çevre Mühendisleri Odası'yla konuştu arkadaşlarımız. İyi habere geçelim oradan hemen hızlıca. Aslında iyi haberi ben kısaca başlığını geçeyim ama burada da Meliha Hanım'la kendi sohbetimize girmeden onun da ilgi alanlarına direkt girdiğinden iyi haberi birlikte değerlendirelim. Değerlendirerek başlayalım isterim Meliha Hanım. Hidropolitik ekonomiyle, hidropolitik akademiyle ilgili olarak böyle bir haber duyduk. Hidropolitik akademi kuruluyormuş. Ne yapacak bu? Neden bizim için önemli ve neden olumlu haberler kategorisinde değerlendirmek istedik? Sizden bir kısaca yorum alalım bununla ilgili. Önemsedim ben de Hidropolitik Akademi'yi. Merkezi Ankara'da Türkiye'nin su politikası yok, toprak politikası yok, toprağın ve suyun patronu da yok ama üniversite öğretim üyeleri, yani akademisyenler, su konusunda kafa yoran aydınlar, doğaya gönül vermiş çevreciler hep birlikte böyle bir akademi kurmuşlar ve önemli konularda çalışacaklar. Bunu desteklemek lazım. Evet. Ben konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz hidropolitikaakademi.org adresinden girip bilgi alabilirsiniz. Bu akademinin amacı özellikle web sayfası üzerinden çeşitli disiplinlerden öğretim üyesi ve Meliha Hanım'ın dediği gibi öğretim üyesi ağırlıklı olmak üzere uzmanların ve akademisyenlerin görüş ve önerileri üreterek bunları paylaşacakları bir ortam olarak düşünülmüş. Kısaca HPA diyorlar. Bakalım biz de önümüzdeki günlerde suyla ilgilenen bir vakıf olarak HPA'yı da yakın takibe alacağız. Şimdi efendim ben olumlu haberi Meliha Hanım'la kısaca değerlendirdik ama tekrar bir hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk. Yeşil Dalga'da sizleri ağırlamak Gökşen için benim için gerçekten bir onur ve radyo öncesi de kahveyle sohbetimizi yaparken zaten giriş yaptık. Onun için bu devam eden 25 dakika içinde de keyifli bir sohbet olacağını düşünüyoruz. Şimdi dinleyicilerimize Meliha Hanım'ı tanıtmaya gerek yok, ben hani direkt girdim. Ama Meliha Hanım'la normalde ne konuşulur dediğimizde aslında herkesin beklentisi politika konusunda bu kadar uzun senelerdir yazan, ekonomi konusunda yazan bir kişi olarak hani politika ve ekonomi konuşacağımızı düşünüyorsunuzdur diyoruz ama orada yanılıyorsunuz. Aslında her şey politiktir, o ayrı bir konu ama biz aslında Meliha Hanım'ın yakından tanıyanların bildiği ekonomiyi bir kenara bırakıp ekoloji üzerine bir sohbet yapmak istiyoruz. Tekrar hoş geldiniz programımıza. Sağ olun, sağ olun. Bana herkes dolar kaç para oldu diye soruyor. Ben kalıyorum. Ama bunu konuşmak istemiyorum. Dağları, ormanları, kuruyan gölleri, göletleri ve bütün bunları görmezden gelen Türkiye'ye artık isyan, isyan, isyan diye seslenmek istiyorum ben. Onun için buraya geldim. Sizi görmek ne güzel, ne kadar güzel gülüyorsunuz. Teşekkür ederiz. Aslında çok da söyledikleriniz gülünecek şeyler değil ama sizinle az önce sohbet ederken çok önemli bir noktadan giriş yaptınız aslında. Ben her hafta sonu gidiyorum, geziyorum ve görüyorum dediniz. İstanbul'da yani Türkiye'nin nüfusunun 1/5'i görmüyor aslında doğanın İstanbul nasıl... İstanbul betona teslim oldu. Beton evet. Şehir metropolden ben de burada yaşayan biri olarak kaçıyorum. Neden? Hafta sonları dağlara, ormanlara, yaylalara gidiyorum. Yaylaları gördükçe içim eriyor. Çok üzülüyorum. Çünkü geçen hafta Yörük yaylalarındaydım. Hiç yörük kalmamış. Yörükler nereye gitti diye sorduk merakla. Hı hı. Tabii dediler ki Gebze'ye sanayi gelince, yeraltı sularını sanayi çekince yörüklerin bulunduğu her yere de bakanlıklar arasında kavga Türkiye'de bitmiyor. Çamlar dikilince yörüklerde kıl çadırları topladılar. Keçilerini, koyunlarını, ineklerini aldılar. Başka yerlere gittiler. Biz onların geri dönmesini istiyoruz dediler. Yani Türkiye'nin binlerce yıllık yayla geleneği bozuluyor. Kültürel miras bu yani evet. Baktığınız zaman her açıdan yani bu kültürel mirasın bozulmaya bozuluyor, başlaması. Bozuluyor. Sisteme olarak bu konuda pek çok gönüllünüz araştırma yapıyor. Kamuoyuna bu konuyla ilgili bilgi veriyorsunuz ama ben özellikle bunun altını bir daha çizmek istiyorum. Dağlar, ormanlar, yaylalar bir bir gidiyor ve biz büyük bir aymazlık içerisinde sadece politikayı, sadece kim ne olacak bunu tartışmayı tercih ediyoruz. Evet, aslında öteki dediğin yani doğayı tartışmak aslında yine kendi geleceğimizi tartışmak ama konuyu siyasete değil doğrudan gerçek hayata indirgemek gibi. İşte dediğiniz gibi yöreklerin kaybolması demek çok uzun bir Anadolu kültürünün yok olması demek. Yine işte bir başka örnek Ilısu Barajı'nın yok olması binlerce yıllık Hasankeyf'in ve oradaki başka bir kültürün yok olması demek. Ya da çok pratikte 3. Havalimanı ile ilgili olarak bizim vakıf merkezinden iki arkadaşımız 3. Havalimanı kararını hızlıca geçtik haberi. Çünkü az önceki programda Mahir detaylı bahsediyordu. Daha geçen cuma Melih Hanım bizim hani zaten ilgi alanımıza giriyor. Büyük projeler diyoruz. Büyük deyince de olumlu anlamda demiyoruz tabii ki maalesef. Yani hani doğayı büyük ölçüde Türkiye'deki etkileyecek. Türkiye'deki büyüklüğe karşı olan biri olarak. Yani gayet hani o konuda hemfikiriz sizinle. Şey de lafı şuraya getireceğim. Üçüncü havalimanının bölgesine orman mühendisi arkadaşımız Ferhat'la şehir bölge plancısı arkadaşımız program yapımcılarından da Esra bölgeye gittiler ve orada ya zaten biz kağıt üstünde de biliyoruz planlara baktığınızda da görüyorsunuz meralar var hani nasıl etkilenecek 3. havalimanı yapıldığı durumda durum. Hani burada konuşuyoruz yörükler sizin hani gözleminize bakıyoruz her Türkiye'nin her tarafında bu Anadolu kültürünün etkilenmesi bir yandan da dibimizde İstanbul nüfusunu Türkiye nüfusunun 1/5 yaşıyor dedik. Önemli mera alanlarının olduğu bir yer 3. havalimanı bölgesi ne olacak oraya 3. havalimanı yapılınca meralar gidecek hayvancılık bitecek gibi gibi dolayısıyla politika konuşmaz bile aslında politika konuşuyor oluyoruz. Demokrasinin geleceği yeşile sahip çıkmaktan, yeşile sahiplenmekten geçer. Sadece sandığa oy vermek yetmez. Dolayısıyla siyaset, ekoloji, ekonomi arasındaki geçişkenliği ve bağları çok iyi analiz etmek durumundayız diye düşünüyorum. Evet. Siz bu geçişkenlikleri çalışırken aslında enerji konusunda özel ilgi alanınız. Yani ağırlıkla politika, ekonomi derken baktığımızda enerjiyle de hem köşe yazılarınızda hem konuk olduğunuz programlarda değiniyorsunuz. Ama sizin hep de bütünsel olarak bakmaya çalıştığınızda gıda, toprak, su, enerji bütün yepyeni bir yüzyıl kuruluyor. Geçen yüzyılda fosil yakıtın özellikle petrol ayağındaki paylaşım kavgası sürüyordu. O yüzden bu coğrafyada fosil yakıtın merkezi diye çok kan aktı, acılar yaşadı bu bölgenin insanları. Bu yüzyılsa kaynakların paylaşımı yüzyılı. Su, gıda, özellikle çevre ve enerji konularında paylaşım savaşı olanca hızıyla sürüyor. Ama bu paylaşım savaşına baktığımızda biz Türkiye olarak neredeyiz? Bunlarla ilgili kafa yormuyoruz. Dersimizi çalışmıyoruz. Beni ilgilendiren yan şu. Ben her hafta sonu doğadayım, dağlardayım. Her yer çiçek açmış, çayırlar yeşermiş. Dün Ankara'da hava 17, bugün yine 17 derece. Bahçemde evimin önündeki ağaçlar, erikler çok açtı. Şimdi ben buna bakınca ürküyorum ve korkuyorum. Çünkü doğa aslında bize sinyal veriyor ve biz o sinyali ısrarla görmek istemiyoruz. Çünkü Türkiye bu yıl mevsimsel bir kuraklık yaşıyor. Her 8-10 yılda Türkiye kuraklık yaşıyor. Orta şiddette. 12-13 yılda ise şiddetli kuraklık yaşıyor. Ve iklim düzensizliği dediğimiz, yani bir düzensizlik var ortada. Ve biz bunu görmezden geliyoruz. Asıl felaket bu. Siyasetteki karmaşayı da, düzensizliği de, iklimdeki düzensizliği de görmezden gelmenin faturası bu ülkeye çok ağır olacak. Ben bunu anlatmak istiyorum. Çünkü bizim özellikle toprak ve su güvenliğimizi riske eden bir durumdur bu. Bölgesel pozisyonumuzu etkileyen bir durumdur. Olaya bu çerçeveden bakmak durumundayız. Ne yazık ki bakmıyoruz. Tarım Bakanlığı daha yeni kuraklık eylem planı hazırlamak üzere harekete geçti. Ben günaydın demek zorundayım. Bu seneyi diyelim ki atlatabiliriz ama bir dahaki sene bu durum devam ederse biz ne yapacağız? Suyu nereden bulacağız? Aslında John Kerry'nin çok yakın zamanda Davos'ta söylediği şey, bütün meslektaşlarıma, yani bütün savunma bakanlarına bir tek öğüdüm var. Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinin son raporunu mutlaka okuyun demişti. Yani dolayısıyla oyun aslında gittikçe doğa üzerinden, sizin dediğiniz gibi iklim değişikliği üzerinden dönmeye başladı bile bütün politikalarda. Bütün oyun ve politikanın özü burada. Demokrasi ve yeşil. İç içe, bunu görmek istemeyen Türkiye, eğitim yaş ortalaması 6.3 olan Türkiye'ye sizin gerçekten gönüllü bir neferlik yaptığınızı biliyorum ama bizim hepimizin de bu konuyu gündemde tutmamız lazım. Ben bir gazeteciyim. 30 yılı aşmış gazetecilik yapıyorum. Ve bu aymazlığa, bu vurdum duymazlığa ve kısa vadeli bu işlerden popüler kültürün bir parçası olma anlayışına da isyan ederek diyorum ki lütfen önce buraya odaklanalım. Zaten aslında derken, yani demokrasi meselesi olduğunu çok güzel özetlediniz. Baktığımız zaman da genel olarak en iklim değişikliği olsun, genel doğa sorunları olsun, baktığımızda iklim değişikliği bunlardan maalesef çok hızlı bir şekilde etkilerini gördüğümüz, ama hepsi de birbiriyle ilintili, o ayrı. Baktığımız zaman aslında en fazla etkilenen, negatif anlamda, olumsuz yönde en fazla etkilenen kesime baktığınızda zaten en sorunlu olan, en dezavantajlı kesim bunlar, işte kadınlar diye baktığımızda ülke genelinde, dünya genelinde de öyle, ama demokrasi açısından baktığımızda nasıl ki kadın sorunu çözülmeden, çevre sorunu çözülmeden tam bir demokrasi yapamazsınız. Çünkü en fazla etkilenenlere yönelik bir çözüm önerisi, bir mücadele, müdahale planı ortaya koymadan bir şey yapamıyorsunuz. Ama içinde bulunduğumuz, siyasete girmek istemiyorum ama yani yerel seçimler yaklaşıyor. Maalesef içinde bulunduğumuz şehir dahil, büyük şehirlere bakalım, adayların konuştuklarına bakalım. Herkes hep ulusal ve genel siyaset üzerinde, ekonomi üzerinden ya da genel konular üzerinden, dış politika üzerinden konuşuyor. Halbuki yerel seçimler yaklaşırken benim İstanbul'da yaşayan bir insan olarak, ailesi İzmir'de yaşayan bir insan olarak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarının ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarının yereldeki sorunlara, çevre sorunları da bunlardan en önemli bir tanesi olarak, onunla ilgili bir şeyler söylemesini bekliyoruz. Tabii meselenin özü şu, büyük şehir değil, bütün şehir yasası geçti. Biz işin anası, evet, değil danasıyla ulaşan bir toplumuz. Bizim böyle bir hastalığımız var. Büyük büyük laflarla konuşmak bizi sanki çok büyük yapıyormuş gibi olaya bakıyoruz. Oysa ben Meliha olarak nasıl ayakta duruyorum, sorunları nasıl çözüyorum, ne istiyorumu doğru anlatırsam birey olurum ve demokrasiyi ancak öyle kurumsallaştırabilirim. Birey hakkı çok önemli. Şimdi Türkiye'de hakikaten çok ciddi bir sorun var. Yerel seçimler yaklaşırken tek ideolojik anlayış üzerinden kurumsallaşan demokrasi çökünce Türkiye mezhepçilik, ırkçılık ve dini değerler üzerinden politika yapmayı tercih etti. Gerçekten bu ciddi bir sorun. Aynı şekilde bütün şehir yasası geldi. Hiçbirimiz bakmıyoruz. 40 tane 30 Mart sonrası idari ve finansal özelliğe sahip şehir doğacak. Ve önümüzdeki dönemde toprak ve su, henüz patronu yok. Hangi bakanlık patron, o da belli değil. 40 tane şehir toprağa ve suya erişemediği için önümüzdeki dönemde şehir kavgaları görmeye başlayacak Türkiye. Bunlar masal gibi. Aynı zamanda Türkiye, bugün yanan Türkiye, kuraklığı konuşan Türkiye 6 yıl sonra biliyorsunuz Kuzey Kutbu mini buzul dönemine giriyor. Mini buzul dönemiyle tanışacak. Su yok, her yer donacak. Hangi toprak ekilecek, ne yenilecek, bu bile belli değil. Bunlar sanki bize çok uzakmış gibi geliyor. Köylerde köyler gitti ya. Köylüler mezarlarını evet. nereye gömeceklerini bilmiyorlar. Tarlaları ekilemiyor. Hayvanlar her yerde beslenemeyecek. Meracılık, bütün anlayış değişiyor. Bunları konuşmuyoruz ama işte dediğiniz gibi ideolojik her şeyi konuşuyoruz. Ama ben bu şeye, üç noktaya dikkat çekmem lazım. Birincisi, bu kuraklık olduğu hı-hı. gibi su sorununu çok ciddi bir duruma getiriyor. Türkiye'nin bir su politikası yok. Birinci Türkiye'nin konu bir su bu. Yasası yok. Su yasası 53 tane farklı yönetmelikle düzenleniyor su. Ama nasıl bunların... bir iştir ya? Bu nasıl yani... bir iştir? Siz nasıl çalışıyorsunuz? Ama bunları düzenleyen bir çerçeve yasa yok. Biz de zaten 2010 senesinde şeye başladık aslında Melih Hanım. Yani hakikaten bu su kanunu, su önemli bir soru da 2010 senesinde uzmanları, bilim insanlarını, avukatları kendi bünyemizde ve dışarıdan onları bir araya getirip bir su kanunu yazmaya başladık. Nasıl ki toprak kanunu Tema Vakfı yazdı ve bunun lobisini yaptı. 2010'da o yapıldı. 2010'da başlandı. 2012'de bunun tanıtımı yapıldı. Yani basınla, kamuoyuyla paylaştık. Devletteki farklı mecralarla, mercilerle paylaştık. Ama ondan sonra aynı sene içinde 2012'de bu sefer bakanlığın da bir su kanunu hazırlığı oldu. Yani şu aşamada hepimizin, yani bizlerin dediği ve sadece Tema Vakfı değil pek çok bu alanda çalışan kişilerin dediği, suyla ilgili olarak su yönetimini bütünleşik bakan bir çerçeve, bir ana su kanunu olması lazım. Dolayısıyla mevcut şeyi de mevcut yasa tasarısında etkilemeye çalışıyoruz. Evet, diğer iki noktaya gelelim. Tabii ama su konusu çok önemli. Evet. Çünkü suyun patronu belli değil. Evet. DSİ'nin yetkileri gitti. Başka su işleri, yani Su Bakanlığı başka bir genel müdürlüğe bağladı. Kurumlar arasında kavga var. Bakanlıklar arasında çekişme var. Dolayısıyla iş ortada top oynanıyor. Ben bunu çok yakından izleyen biri olarak biliyorum. Birinci, su konusu. Su konusu çok hassas. Çünkü su, biz susuz kalacağız ama bak, su Kıbrıs'a barışı getiriyor. Bunu çok önemsiyor. İkincisi, Şubat'tayız. Mart geliyor, Nisan geliyor. Yağmur yok, çiftçi bitik. Kim buğdayı ekecek? Toprak nasıl ekilecek? Bu sene hasat ne olacak? Bizim buna kafa yormamız gerekmiyor mu? İşte dedim evet. ya, Tarım Bakanlığı daha yeni toplanmaya başladı. Hazırlasın, ne yapalım? Biz her şeyi, yani kervan yolda düzülür mantığıyla iş yaptığımız için bu işi de aynen o mantıkla yapıyoruz. Ama bu coğrafyanın bir özelliği var. Bu coğrafyada gaz var, petrol var. Yani fosil yakıt zengini bu coğrafyada büyük güçler fosil yakıta sahip olabilmek için kan akıtı geçen yüzyılda. Ama bu coğrafyanın en büyük özelliği, bu coğrafyanın halkları sadece ve sadece ekmek için isyan eder. Bu coğrafyada buğday yoktur. Çünkü gidin aşağılara, Körfez'e bakın, toprak mı var? Petrol var, toprak yok. Dolayısıyla biz şanslı ülkeydik. Şu an o şans gidiyor. Ekmek olmazsa isyan çıkar. Bu ülkedeki yoksulluk sınırını da biliyoruz. Dolayısıyla evet. ben bu konuyu çok önemsiyorum. Ekmek isyanlarının olduğu bu coğrafyada ekmeği çok atan Türkiye, ekmeğine bile sahip çıkamayan Türkiye'nin çiftçisi, 19,5 milyon ton buğday rekoltemiz her sene gerçekleşiyordu. Bu sene ne yapacak? Bu çok ciddi bir konu. Buna evet. kafa yormamız gerekiyor. Tabii üçüncü konuya baktığımızda da enerji diye geçiş yapacağım. Yani fosil yakıt üzerinden gitmeyeceğim ama su ve enerji arasında birebir, su, enerji ve toprak iç içe geçmiş üç konu. Biz suda kaynak ülkeyiz. Su tutmayı beceremedik. 12-13 yıldır hidroelektrikler, termik barajları tartışıyoruz. Halbuki biz su biriktirmeliydik. Su politikamız olmadığı için, su da biriktiremediğimiz için şimdi bu sene barajlar, göller, göletler bomboş. Biz bunları neyle dolduracağız? Evet. Bunun üzerine kafa yoran var mı Türkiye'de? Yeraltı suyunu çektik. Barajların nehirleri kuruduk. Yeraltı suları devletin zaten. Yeraltı sularında patron devlet, devlet orada sabıkalı. Neden? Çünkü en güzel suları, yerleri kime veriyor? Sanayiye veriyor, yok ediyor. Şimdi bu barajların, göletlerin dolma meselesi çok ciddi. Çünkü hani bana dolar kaç para oluruyor diyenler var ya, ben biliyorum ki gazetecilik yaptığım süre içerisinde, bundan sonraki süre içinde birileri birilerinin kulağına aman barajlar boş, ya ne takıyorsunuz kafaya, gelin biz sizin barajları dolduralım, çok güzel iş fırsatı var diyenleri duymaya başlayacağız. İşte beni asıl ürküten konu bu. Yani Türkiye susuzluğunu, deniz suyunu kullanılabilir suya çevirmeyle asıl ekolojik, çevresel felaketi başlatabilir. Benim korkum olduğu için aslında ben bu kanunla altını ısrarla vurgulayarak çizmek zorundayım. Buna karşı dikkatli olmak zorundayız. Aslında biz pardon, zincirleme bir sorunu bir yerden başlattık. Yani düzgün bir su politikamız olmamasıyla doğru bir yani tarım topraklarını korumak, örneğin işte her ay neredeyse ortalama her ilde toprak koruma kurulları toplanıyor ve bu toprak koruma kurullarında tartışılan neredeyse tek konu hangi araziyi tarım arazisi olarak yapılaşmaya açalım. Şimdi bu ama aynı zamanda toprak koruma kurullarının bir diğer görevi de Türkiye'nin tarım arazisi varlığının belirlenmesi. Bu şimdiye kadar hiç yapılmadı kanun geçtiğinden beri örneğin. Ama diğer tarafta yapılaşmaya amaç açılıyor. Amaç dışı kullanımı evet. Açmak hep bu konuşuluyor. Örneğin bu zincirin ilk halkası. Bu suyu tetikliyor. Arkasından yapılaşma gelince tabii ki su tüketimi artıyor. Onun arkasından sizin dediğiniz gibi kuraklıkla beraber, çünkü fosil yakıta yatırım yapıyoruz ve iklimi değiştiriyoruz. Gelen kuraklıkla beraber bu sefer o işte yine sizin dediğiniz gibi rant için yapılan barajlar boş kalıyor. Bu sefer bir başka işte yeni mucizevi çözümle aman kaynak gibi. Yani suda kaynak ülke olup da deniz suyuna muhtaç olan ülkelere ne deniliyor dünyada biliyor musunuz? Ben böyle bir kelimeyi kullanmak istemem ama kullanıyorum tırnak içinde. Aptal değil, aptal ötesi aptal deniliyor. Dolayısıyla Türkiye aptal bir ülke olamaz. Çünkü diyelim ki Ankara barajları, yeni Büyükşehir Belediye Başkanı geldi. Ankara'da barajlar bomboş, biri kulağına fısıldadı. Dedi ki doldururuz bu barajları. Neyle doldururuz? Bir tesis kurarız. Çok avantajlı yatırım. Denizden su çekeriz. Diyelim ki 100 birim su çektiniz. Ancak 40 birimini kullanıyorsunuz. 60 birim su yeniden denize dönüyor. Üstelik tuzlanarak dönmüş oluyor. Dolayısıyla üstelik ekolojiyi etkileyerek olduğu gibi doğal değil. Klimatolojiyi, bütün ekolojiyi alt üst ediyor. Bir de oradan diyelim ki çektiniz tuz dağları oluşuyor. Ben size sormak zorundayım. Hangi tuz dağından bugüne kadar elektrik üreten var? Ne yapacağız biz bu tuz dağlarına? Çok ciddi bir konu bu. Bu konu için şimdiden hepimiz harekete geçmeliyiz. Hepimiz aptal ülke konumuna düşmemeliyiz. Türkiye'de Çevre Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Orman ve Su Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın açıkçası su politikaları konusunda çok acilen bir konsensüs içinde çalışması. Ve de Tarım Bakanlığı'nda tarımsal sulama. Tabii ki. Peki bir şey daha sormak istiyorum. Tabii. Şimdi hazır bu enerji konusuna girmişken, yani toprak ve su ilişkisine girmişken, bir başka şimdi Türkiye'ye yeni gelmeye başlayan sorunlardan bir tanesi de kaya gazı araştırmaları. Onları biliyorsunuzdur belki. Şehir gazı dememiz evet. Doğru olur. Türkiye'de İşte Türkçesi evet. Onun kaya gazı Kayaç olarak gazı. Geçiyor. Evet. Buyurun ben onu şimdi bu benim tabii zaten. Ben fosil yakıt ve fosil yakıtçıları çok yakından izleyen biri Türkiye olarak. Sadece Türkiye için de denmiyor yani tabii. Yani onun dünyadaki örneklerinde dünyada çok ciddi sorunlar terminal, var. Tabii yani, Fransa'da yasak ama Fransa'da nükleer var biliyorsunuz. Abi İngiltere'de ha. Kıyamet koptu en son dönemde. Orada İklim ve Enerji Bakanı çıkıp ona yakın konuşunca daha önce beni en çok ilgilendiren ülke Çin'in ne yapacağı. Çünkü dünyanın bir numaralı rezerve sahip ülkesi Çin. Çin deli gibi çalışıyor. Teknolojiye erişmeye çalışıyor. Amerika'da bu teknolojiyi yaratanlar arasında çok ünlü Türk profesörleri de var. Hatta bir tanesi geçenlerde Türkiye'ye geldi, Suudi Arabistan'da. Petrol, gaz zengini olabilir ama şehir gazıyla ilgili çalışmasını sürdürüyor. Yenilenebilir enerji ve şehir gazıyla ilgili. Açıkçası konu çok yeni. Çok hassas. Amerika'yı dünyanın en büyük enerji ihracatçısı yapacak bir konudur. Ben 2010'dan beri bu konuyla ilgili çok yazı yazdım. Hatta bu yazıları yazarken hayal mi kuruyorsun, hayal mi yazıyorsun diyenler de oldu ama çok hassas bir konu. Türkiye kayaç gazı konusunda çok zengin rezervlere sahip bir ülke değil. Tıpkı petrolde olduğu gibi. Dolayısıyla Türkiye'de nedense Enerji Bakanlığı falan çok fazla heyecan yaratmak istiyor. Politik bir malzeme olarak kullanıyorlar. Biz orada duralım. Biz enerjide geçiş ülkesi olduk. Bunu kabul edelim boru hatlarıyla. Bu oyunda sürecek. TANAP'ta proje. Biz onlara bakalım şimdi. Burnumuzun dibinde işte orada Irak Kürdistan'ı var. Biz oradan cari açığımızı önleyecek enerjiyi alabilir miyiz? Alabiliriz, alamıyoruz. Ona bakalım, onu tartışalım diye düşünüyorum. Çünkü zaten kaya yani gazının büyük de bir ekolojik soruna sebep tabii olması sebebiyle. Aynen öyle. O yüzden tartışmayalım şey diyorum. O yüzden kafayı yormayalım diyorum. Ben de orada Mela Hanım'a katılıyorum. Aslında tam dediğiniz gibi Amerika yani sonuçta oyun değiştiren her alanda attığı bir küçük adım dünyanın her tarafında hissedilen bir oyuncu olarak bu shale gazıyla beraber yapılanlar. İngiltere daha önce işte demin verdiğim örnek, İngiltere Enerji ve İklim Bakanı bu konuya karşıyken İngiltere'ye zarar verecek derken Amerika öyle öne çıkınca İngiltere bunu yapmaya çıkıyor. Avrupa Birliği'nden ayrışıyorlar. Dolayısıyla bu büyük oyuncular birbirlerini yerken, pastadan bir şeyler almaya çalışırken kendi ekosistemleri zararına Türkiye'nin biraz daha dikkatli olup en azından oyun nereye gidiyor ona bakması lazım. Başka aynen bir şeydi. Öyle. Sizin aynen tam yani dediğiniz gibi hani Amerika Birleşik Devletleri'ne de baktığımızda yani örgütler yani farklı örgütlerin farklı şeyleri var. Şu andaki mevcut hükümeti Obama hükümetini de etkileyen farklı çevre örgütlerinin Türkiye'nin bu kadar çok meselesi şeyleri var ki. Geçenlerde Adana'ya gittim. Ya inanamadım. Adana'da nükleer enerji ve iş fırsatları diye toplantılar düzenleniyor. Ne yapıyorsunuz siz dedim. Aa, büyük yatırım olacak. Burada iş fırsatı doğacak dediler. Bu arada Türkiye'de Mersin'de ne kadar balıkçı varsa Ruslar toplamış, nükleer santrale götürmüşler, nükleer santral göletlerinde balık tutturmuşlar. Ben böyle ağzım açık inanamıyorum. Türkiye bu durumda. O yüzden yeni yeni sorunlar aşmayalım. Taşımız, toprağımız, havamız ve suyumuz bize özel. Buna sahip çıkalım. Çok teşekkür ederiz Melih Hanım. Bugünkü stüdyo konuğumuz. Ama bir barış suyuna giremedik Kıbrıs'a. Başka zaman konuk ederiz. Kıbrıs çok önemli. O zaman bir başka programda olur. Da Kıbrıs'ın Belçika modeli geliyor şey Kıbrıs'a. Yapalım. Barış suyu geliyor ve bambaşka bir Kıbrıs. Doğu Akdeniz'de başka bir ada ülkesi doğuyor. Çok önemli. Bu böylece o şey diliyle hani teaser'ını vermiş olalım size. Başka birkaç program sonrası. Olur. Biz Melih Hanım'ı konuk etmekten çok büyük keyif duyduk. İnşallah tam da sizin şu anda önerdiğiniz bu program başlığıyla birlikte bu konuyu da değerlendirelim. Hı. Benim programı kapatmadan önce küçük bir duyurum var. Bir tanesi aslında bir duyuru yapacağım vakit az kaldığı için. Biliyorsunuz Adım Adım Oluşumu Tema Vakfı yararına, Adım Adım Oluşumu 8 STK yararına Avrasya ve Antalya maratonlarında koşarak gönüllü destek sağlıyor. Kaynak buluyorlar STK'ların projelerine. 2 Mart'ta da Antalya'da maraton koşulacak. Bunun için daha detaylı bilgi almak isterseniz lütfen Adım Adım'ın web sitesine girin. Ama özellikle de Tema Vakfı yararına koşan koşucularımıza destek olarak Dünyayı Kurtaran Adım Projesi için kaynak bağışı yapalım. Helal olsun diyeyim. Adım Adımcıları biliyorum. Onlar çok eski arkadaşlarım, ahbaplarım. 2001 kriz mağdurları. Şimdi programın sonuna geldik bu hafta da. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Yeşil Dalga. Çevre mücadeleleri üzerine. Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü.